Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoe laat is het? Het is 4 uur. 2. Hoe laat is het? Het is 3:15. 3. Hoe laat is het? Het is 6:30. 4. Hoe laat is het? Het is 4:15. 5. Hoe laat is het? Het is 10:00. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de klok en antwoord op de vraag. 1. Hoe laat is het? Het is 4:00. 2. Hoe laat is het? Het is 3:15. 3. Hoe laat is het? Het is 6:30. 4. Hoe laat is het? Het is 4:15. 5. Hoe laat is het? Het is 10:00.